Q-Music. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt. Sweet But Psycho op Q-Music. Luister naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. Als je nu zit te luisteren. Luisteraar Sanne gaat zo meteen alle tea spillen over haar zwager. En zij heeft jouw hulp nodig. Ja, we zijn echt van alle markten thuis. Je kunt eigenlijk met al je problemen bij ons aankloppen. Geven we jou een op maat gemaakte oplossing. En dat doen we niet alleen, maar met alle luisteraars. En dat zijn dan Tom en Joe's hulptroepen. Ja, we hielpen al Mika. Die wilde uit huis bij zijn ouders, maar die wist niet zo goed hoe. Lisanne, die had haar man had beloofd een nachtje weg te geven. En had dat nooit gedaan. Op de radio hebben we hem gedwongen om dat te doen, dus dat is gelukt. Ja. Joep, die durfde niet met vrouwen te praten. Nou, die hebben we gelijk eventjes gekoppeld aan onze producer Liza om in gesprek te gaan. Nou ja. Vinkje erachter. Ja, precies. Stapje ging het beter. En Inge, die kon niet omgaan met het uitgaansgedrag van haar dochter. Ook dat hebben we kunnen verhelpen. Heb je nu ook een probleem waarvan je denkt van ja, daar kunnen Tom en Joe en alle luisteraars van Q-Music me ook wel bij helpen? Schaam je niet. Laat nu het bericht achter in de Q-app en dan gaan we met elkaar het gesprek aan. Ja, mogelijk altijd anoniem. Iemand die niet anoniem blijft, dat is Sanne. Sanne, goedenavond. Goedenavond. Sanne, leg nog even in één keer uit. Wat is jouw probleem? Nou, mijn zwager die belde mij op dat hij zich in zijn vinger had gesneden en hij lag op de bank onder een dekentje met zijn vinger in de lucht. Ja, het is gewoon... En hoe oud is hij? 33. Ja, een volwassen vent van 33 en hij gedraagt zich gewoon eigenlijk te pas en te onpas als een klein kind. Ja. Heb je nog meer voorbeelden waarvan je zegt van dat vind ik zo kinderlijk? Nou, hij leeft eigenlijk voor gamen. En game is niks mis mee, maar dit zijn games waarvan, nou ja, eigenlijk het daglicht het niet kan verdragen. Oh. Het zijn allemaal illegale games en, nou, ik weet echt niet eens wat voor games. Oké, vertel even dan beknopt wat er gebeurt in zo'n game, want ik heb nog nooit van een illegale game gehoord. Nou ja, hij wou een computer van ons lenen, omdat hij een game wou downloaden, maar hij vertrouwde het niet en was bang dat zijn hele eigen computer zou crashen, omdat het niet een officiële game is. En hij is ook fan van Pokémon, volgens mij. Ja, ook. Ik merk dat het irriteert jou, dat merk ik aan alles. Heb je het wel eens tegen hem gezegd, dat je vindt dat hij zich nogal kinderlijk gedraagt? Ik bedoel, het is toch je zwager? Nou, wel vaker dan één keer. Oh! En wat zegt hij dan? Nou, dat is niet zo. Oh. Nee hoor, hij gedraagt zich gewoon heel normaal. Echt zo'n wel eens niet een spelletje. Maar zie je hem vaak? Heb je vaak met hem te maken? Want ik bedoel, als je hem één keer in het jaar ziet, ja, wat maakt het uit? Nou, was dat maar zo. Nee, bijna elk weekend. Het is toch bizar. Kijk, Tom en ik, we zijn ook allebei 33, dus... Ja, dat is lastig. Ik ben gewoon bezig met mijn gemeentelijke afvalstoffenheffingen. Dat is vrij volwassen. Daar begin je iedere week over. Je vindt het gewoon duur. Ja, het is heel veel geld. Maar inderdaad, het gedrag wat jij nu vertelt... Ja, is misschien niet helemaal voor een 33-jarige. En jij irriteert je eraan. Jouw vraag is, wat kan ik hier aan doen? Nou, daar zijn onze hulptroepen voor. Ja, laat je horen in de Q-Music app. We gaan Sanne helpen voor een goede oplossing... om die zwager van 33, die zich gedraagt als een kleinkind... eigenlijk een schop onze hol te geven. Heb je een oplossing? Laat hem dan nu achter in de Q-Music app. Somewhere we'll feel no pain until we make it to the end. Let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside. With all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter. As I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing by Friday till nobody's in need of it. Pray vooral voor Sanne met zo'n zwager. Je zingt uit je bek of het gaat echt niet op. Tom en Joe die lossen het op. Niets is te gek, geen probleem is te raar. Tom en Joe staan altijd voor je klaar. John Williams, Robert ten Brink en Kees van der Spek, die kunnen misschien goed mensen helpen, maar eigenlijk niks vergeleken met Tom en Joe's hulptroepen. Hier kan je eigenlijk al je problemen insturen in de Q-app. En de oplossing rolt ook gewoon uit de Q-app. Dat is het mooie eraan. Want alle luisteraars die komen samen als hulptroepen met een op maat gemaakte oplossing. Niks is te gek. En vandaag hebben we daar Sanne. Die hangt nog steeds aan de lijn. Sanne? Ja? Kijk, jij hebt een zwager. Die is 33. En daarvan zeg jij, die gedraagt zich zo als een klein kind. Hij vindt Pokémon nog leuk. Als hij een sneetje in zijn vinger heeft, dan pakt hij een dekentje en dan gaat hij op de bank liggen. Je irriteert je aan hem. Kijk, ja. Dodelijk vermoeiend, snap ik. En daar zijn dan Tom en Joe's hulptroepen. De Q-app stroomt vol met goede oplossingen. Sanne, we gaan ze even samen doornemen. Sophia die stuurt, behandel hem als een kind. Gewoon zoals hij ook al doet. En misschien stopt hij dan. Oh ja. Jos die zegt, ja, ik ben bijna 39. Ik gedraag me ook nog als een klein kind. En daar is niets mis mee. Leven en laten leven. Jan-Pieter die zegt dan weer tegen jou, Sanne, ik vind jou een beetje kinderachtig. Waar moeie je mee? Laat hem lekker. Oh, nou, laat het ook gezellig houden. Roy, goeie avond. Hey, goeie avond. Wat vind jij dat Sanne moet doen? Een box en een speen kopen. Gewoon nog een stapje verder. Ja, dan vind je zich zo kinderachtig gedraagd. Ja, dat leer je het wel, hè? Gewoon meenemen. Zeg van, kijk, dit is voor jou. Een box en een speen kopen vind ik ook een goeie. Dankjewel, Roy. Hele goeie. Ja, Sanne, ik moet zeggen, er komen gewoon twee dingen heel veel binnen. Het ene ding is eigenlijk, één, laat jouw man, dus zijn broer, dit oplossen. Of inderdaad, wat Roy net zegt, ja, behandel hem gewoon extreem als kind. Dus een box, dus een speen, zijn koffie voortaan is oké, kinderbeker. Ja, wat vind je van de conclusie, Sanne? Ja, nou, het grappige is dus, hij is binnenkort jarig en ik heb dus serieus zo'n kindertuinsetje voor hem gekocht. Nee! Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, dit komt nu allemaal samen. Ja. Dan moet je even laten weten hoe hij daarop reageert. Want echt serieus, de meeste mensen zeggen, ja, een kind moet je gewoon als een kind behandelen als hij zich als een kind gedraagt. Ja, nou ja, je kent toch wel zo'n mandje met zo'n emmertje en een schepje en een hartje. Ja? Nou, die heb ik dus voor hem gekocht en een taalbartje eentje. Ja, ik vind dit perfect. Is perfect. Wil je ons laten weten hoe dat gaat? Want dat moet de oplossing zijn. Oké, dankjewel. Dankjewel, Sanne. Fijne uitzending. Dankjewel. Brian Adams voor je op Q. Your phone don't ring 'cause my friends ain't home. I'm tired. my heart. I met you at the wrong time, and now I don't know where we are. Is this the way it goes? I guess we're going down, but I hold on to hope in case you come around. I wanna say the words, but they just won't come out. Now my mind. Q-Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. En laat het nou donker zijn in het hele land. Het is donkerder worden. En we moeten even terugkomen op vorige week. We hebben toen iets besproken. En eigenlijk wordt het sindsdien alleen maar enger en enger. Spookier dan ooit. Ja, dat klopt. Dat komt allemaal door jouw zoontje Billy. 2,5 jaar. 2,5 jaar, begin net een beetje te praten. En jij claimt, Joe, ik denk dat hij geesten ziet. Ja. Hij roept een naam. Hij zegt een naam en dan wijst hij naar een hoek in de kamer. En die naam is? My Tio. Je hebt ook een stukje audio opgenomen. Luister mee, want dat gesprek dat jij hebt terwijl Billy de geest ziet, dat gaat zo. Kun je de naam zeggen van Matteo? My Tio. En is My Tio heel groot of heel klein? Heel groot. Heel groot? Oh, wat eng. En is My Tio blij of is hij boos? Blij. Oh, is hij nu blij? En... Nee, boos. Oh, hij is nu boos. Kunnen we My Tio zien of kunnen we hem niet zien? Is hij daar? Ja, en dan wijst hij dus naar een hoek in de kamer. Ja, we kregen die avond al heel veel berichtjes. Toen dacht ik nog van ja, misschien zijn dat gewoon de spiegelbierenluisteraars. Ja, op dat tijdstip. Toen is dit op Instagram geplaatst. Nou, ik denk dat we nog nooit zoveel reacties hebben gehad. Het is ontploft. Het is ontploft en ja, heel veel mensen delen deze ervaring ook. Of hebben dit ook als kind gehad. Of hebben kinderen die dit gehad hebben. Ik heb zelfs heel veel persoonlijke berichtjes nog gekregen. Oh. Van mensen die zeiden, er is hier echt iets aan de hand. Ik heb dus een idee. Ik denk dat we contact moeten gaan leggen met My Tio. Wat? Ik leg je zo uit hoe we dat gaan doen. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed... en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen...

better with you. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, cause this is Africa. For Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I must put over, people are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Shakira en Waka Waka. En van de gezelligheid van Shakira gaan we toch een kleine uitstapje maken naar het donkere en duistere in deze wereld. Vorige week vertelde ik een verhaal over Maitio. Maitio is de naam die Billy, mijn zoontje van 2,5, kan net een beetje praten, heel vaak roept. En dan wijst hij ook naar een hoek in de kamer. En het gekke is, wij kennen geen Maitio. Niet op de opvang, niet in de buurt, geen familie, geen vrienden, niemand om ons heen heet Maitio of Matthew of iets wat erop lijkt. Ik geloof er niet in. Maar ik vraag me wel opeens af, ziet mijn zoontje Billy geesten? Ja, vorige week was daar luisteraar Mitchell. Die is er heilig van overtuigd, want die ziet ze zelf nog steeds. Het gebeurt wel eens dat ik gewoon thuis s'nachts aan het werk ben en dat er wat voorbij komt lopen, ja. Denk jij dat mijn zoontje echt geesten ziet of is het een denkbeeldig vriendje? Nee, absoluut. Hij was ervan overtuigd dat Billy geesten ziet. Hij ziet ze zelf ook. Nou, we hebben een video op Instagram gezet met dit fragment. En daar kwam zoveel reactie op. Bijvoorbeeld Ilse, die zegt: kinderen die staan hier nog voor open. Ik zag ze vroeger en mijn dochter ook. Chrisje zegt: mijn oudste had dit ook. Had een paar jaar geduurd en toen was het ineens over. Elise, mijn dochter van bijna 2, die zwaait ook al een jaar naar een hoek in de kamer. En dat doet ze alleen bij mijn schoonouders. Dat gek, je krijgt toch rillingen van over je rug. Een audio-appje binnen van Margriet. Ik zou eens gaan kijken wie er in jullie huis heeft gewoond. Of misschien een ouder iemand in je familie. Ventjes heel paranormaal begaafd, nu al. En overigens is daar niets engs aan, hoor. Nee, dat zeggen ook veel mensen van ja, dit is helemaal niet erg om een deur te hebben naar de andere wereld. Ja, dat weet ik niet. Het is nieuw voor mij. Marloes die heeft ook zoiets meegemaakt met haar dochter. Onze dochter zwaaide op het kerkhof naar graven. We waren op bezoek daar en zij begon te zwaaien alsof er iemand stond. Helemaal niet grappig. Ik was heel snel al weg. Oh. Ja, begraafplaats dat je dochter begint te zwaaien naar de graven. Bizar. Nu wil ik iets hier in de groep gooien. Ja? Om toch ja, voor eens en voor altijd te weten of dit echt is of niet. Ik moet je eerlijk zeggen, Joe, ik ben een nuchtere jongen uit Brabant over het algemeen. Maar ik begin dit zelfs creepy te vinden en ik maak geen grap. Omdat, ja, die audio die we horen van Billy, hoe hij dat zegt, het is gewoon... Hij ziet daar echt iemand staan. Ja, nou ja, ook, ja dat klopt. Als ik naast hem sta, dan lijkt het ook echt alsof hij langs mij kijkt en iemand ziet staan in de hoek. Dus ik dacht, moeten wij niet zo'n Ouija-board regelen? Dat zie je altijd in van die films. En die bestaan gewoon. Dat is zo'n bord met van die letters erop. En dan zo'n... Ja, je kan het met een glas doen. Of met zo'n dingetje waar je vingers op doet. En dan kan je contact leggen. Ja. En dan kan je kijken of dat gereageerd wordt. Ja, op zo'n bord staat dan ja en nee. Maar er zijn inderdaad ook alle letters. Dan kunnen ze ook nog hun naam spellen als ze willen. Contact maken met het spirituele. Contact maken met My Tio. Ja, ik vind het heel heftig om Billy een Ouija-board voor zijn verjaardag te geven. Nee, maar wij kunnen het toch hier doen? Gewoon hier in de studio. We gaan in contact leggen. Wij kijken of we vanuit de studio hier kunnen contact leggen. Ja, ik bedoel, een geest zou met me mee kunnen in de auto. Die zou gewoon hier naartoe kunnen komen. Nou ja, ik weet het niet. Maar we moeten iets proberen om het uit te sluiten. Ik kan hier gewoon niet bij, namelijk. Ja, ik zou ook niet weten. Ja, er is geen telefoonnummer wat je kan bellen. Laten we dit nog proberen. Precies, daarom. En ik ben wel benieuwd. Ja, misschien luisteren mensen die hebben wel ervaring met zo'n Ouija-board. Of die weten misschien een andere manier waarmee je toch contact kan leggen met de spirituelen. Want dan weten jongens, Q-Music app. En dan ben ik gewoon heel benieuwd of dat mij die ook gewoon niet binnenstapt in de studio. Goedemiddag. Het is ook eng, hoor. Het is ook eng. Nou, laat het weten in de Q-app, jongens. Wat vinden jullie hiervan? Dit is Kensington. Give me a love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing that I've got. I'm sure as hell that no one else can take your place. Why do we have to be Q-Music. Sarah Larson. Never ending. Q-Music. Miles Smith en Niall Horan. En dit is nieuw. Ja, als twee wereldsterren samenkomen, kan dat alleen maar goede muziek opleveren. Dit zijn David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Shaboozie met de barsong heb getipt als tip voor de top, is dit mijn volgende. David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight wordt gewoon de tune van deze lente slash zomer. Geloof me, dit is waanzinnig. Wat een beuker. We draaien het toch al op de radio? Dan is het toch al ontdekt? Nee, maar het is nieuw. Oh, het is net aangekondigd. Het is echt net uit. Echt nieuw, maar dit gaat echt een hele dikke beuker worden. Oké, okay, nou... Zeg ik maar vast. Zeg ik maar. Leo Blokhuis, ik schrijf het op. Schrijf maar op. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. En ja, we zeiden het net al even. Allebei vrij nuchtere jongens. Maar ja, het wordt toch steeds paranormaler deze show. Want Joe denkt dat zijn zoontje Billy geesten ziet. We hebben het over My Tio. Ja, My Tio. Die naam zegt hij heel vaak. Komt een appje binnen. My Tio, dat is in het Spaans mijn oom. Mijn oom. Ja. Billy heeft twee omen. Mijn broer. En mijn vriendin heeft ook een broer. Dat zouden de omen van... Leven die nog? Ja, die zijn allebei hartstikke leven. Kan ze zo bellen. Die zijn, waarom zou die Spaans spreken ook? Ja, heeft die sombrero ook? Nou, hij heeft geen sombrero. Nee. Hij houdt wel heel erg voor paella, maar dat... Nee, ik denk niet dat deze theorie werkt. Verder heb ik net geopperd... Ja, moeten we niet een Ouija-bord in de studio hebben... om een geest mee op te roepen, een beetje glaasje draaien... een beetje op en neer gaan. Nu is er nog net niet massaal saliekringen om radio's heen gestrooid. Iedereen begon allemaal kruisjes te slaan. Want ja, wat er binnenkomt, mensen vinden het verschrikkelijk als we dat gaan doen. Mensen verklaren ons voor gek. En een van die mensen die ons voor gek verklaart, dat is Manouk. Manouk, goedenavond. Hi. Ja, je zegt het vrolijk, maar hi. Maar jij zegt Ouija-bord niet doen. Nee, zeker niet. Mijn neef is paranormaal begaafd. En die heeft mij eigenlijk vanaf mijn 8e, 9e tot aan nu altijd gewaarschuwd niet doen. En waarom niet? Want je kan er een boze geest mee oproepen. Oké. Okay. Ja, en dan? En daar kan je de rest van je leven last van hebben. Maar last? Waar moet ik dan aan denken, Manouk? Die kan bij jou komen en dan jou van de trap afduwen. Of nog veel erger. Oh! Maar kijk, ik wil het wel onderzoeken. Ik wil vooral dat Billy gewoon niks overkomt. Dus daarom denk ik, leg ik contact met die Martio om te zeggen, joh, wat moet je? Ja, dan zou ik toch adviseren om toch iets met een medium te gaan doen. Oké, dankjewel, Manouk. Die zijn ervoor gespecialiseerd. Ja. En ik zou niet zeggen, zomaar zelf zeggen van, joh, ik ga zo'n bord kopen en kijken hoe nu verder. Oké, dankjewel voor de tip, Manouk. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoi. Ja, meer mensen zeggen dit. Ik wil toch voorstellen. Kijk, ik wil best geloven dat het gevaarlijk kan zijn, dat we deuren kunnen openen. En ik wil ook niet dat er een of andere geestbelletje staat te lellen morgen bij mij. Maar we kunnen toch morgenavond ook show, even bellen met zo'n spiriwiriwinkel. Even iemand die zo'n bord verkoopt, om eens te vragen, joh, is dit een goed idee? Kunnen wij dit doen? En wat gebeurt er dan? Ja. En hoe doe je het? Hè? Ik heb geen idee hoe je überhaupt de geest oproept. Ik bedoel, ze liggen in de winkel, dus ze zijn te koop. Het is legaal. Ze zijn niet uit de handel gehaald. Dus nee. Ik snap Manouk zorgen. Maar toch wel even benieuwd aan de andere kant bij de Van de Bali. Jij ook, hè? Ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Maar ook omdat ik zo nuchter ben, hè? Dat ik denk, laat even van je horen dan. Ja, was je maar nuchter. Ik had je mond, jongen. Morgen even bellen? Ja, we gaan morgen bellen. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. You don't need me, wanna believe it's all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Starting to feel like you don't need me, wanna believe it's all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Slipping through my fingertips, a little bit.